باب الوضوء بماء البحر. اقرأ. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليمان عن صفوان بن سليم بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق قال: إن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طيب جاي. بسم الله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الوضوء بماء البحر. نون ملانغو وكتواذا وماجي بحر، وهو الماء الكثير أو المالح. ماجي مينجي ماجي تشونجي. أنا سمع حدثنا عبد الله، حدثنا كنا أمتاج حديثه الإمام أبو داود كما إشارة يرد يا بعض يوات ونسمى مكروه كتوذية ماجي بحاري، نسمى نهاية نكون يرد كواه. وأنا سمع حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن أرزق أزرق قال: إن المغيرة بن أبي بردة، نسمى هو مغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار، ناين كتك فاميليا يا بني يا واتو أن فاميليا يا عبد الدار كوين عبد الدار، أخبره وأممسمليا يي أنه أو ممولزيا يي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول kwamba amemsikia Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema: saala rajulun rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, alimuuliza mtu mmoja mtume sallallahu alayhi wa sallama kuhusiana maji. Akaelezea kisa hapa. Faqal, akasema: ya rasulallahi, inna narkabu albahra, ewe mtume wa Allah, hakika sisi tunasafiri baharini, tunasafiri baharini. Wanahmilu maana alqalila min almai, na tunachukua pamoja na sisi, tunabeba machache katika maji. Tunapokwenda baharini tunachukua maji kidogo kwa ajili ya kunywa. Fa intawadda'na bihi atishna, tukitawadha kwa maji hayo tutapata kiu. Tuko baharini, tunapokwenda baharini tunachukua maji, maji kwa ajili ya kunywa, kwa sababu tunaweza kukaa wiki, wiki mbili unakwenda baharini, pingine safari au kwa shughuli za uvuvi, wanakwenda mbali, kwa hiyo wanachukua na maji ya kunywa na maji ya kupikia. Kwa hiyo tukisema maji haya haya tutumie kwa ajili ya wudhu, atishna, tutapata kiu. Afanatawadha bimai albahri, je tutawadhi kwa maji ya bahari? Jawabu ikawaje? Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama: huwa at-tahuru ma'uhu, hiyo bahari hiyo ni tahara maji yake. Alhillu maitatuhu, na ni halali mfu wake. Bahari ni tahara maji yake, maji ya bahari ni tahur, si tahara tu, tena ni kutaharisha kitu kingine. Watu walipata wasiwasi kwa sababu ya chumvi yake na harufu yake. Maji ya bahari yana harufu fulani na chumvi yake. Yatafaa maji haya? Mbona yabadilika yamekuwa na chumvi namna hii? Ndio asili sasa. Kwa hiyo wasiwasi ule wakawa kama wana wasiwasi hivi kwamba hayafai maji haya. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaondoshea wasiwasi wao na pia akawaongezea jambo jingine la ziada. Wasije wakauliza tena mara nyingine kwamba je, wale samaki au vile viumbe vinavyokufa kule baharini twaweza kula? Mefahamu, kwa sababu kuna baadhi ya samaki huwezi kuvua mpaka umuue. Usipomuua atakula wewe. Sasa wakawa wanauliza kuhusiana na maji na utahara wa maji, lakini Mtume SAW akaondolea mushkili huo na akawaongezea ziada kwamba wafu wa baharini nao vile vile ni halali. Ni nini muradi wa wafu wa baharini? Je, hata mtu akifa baharini pia halali kuliwa? Aljawabu la. Muradi ni vile viumbe vinavyoishi baharini. Viumbe vyote vinavyoishi baharini asili yake ni uhalali kuliwa kwake. Viumbe vyote vinavyoishi ambavyo havina mahali pa kuishi ila baharini ndio makazi yake, ila kitakachothibiti madhara yake kwamba hiki kina madhara kwa kuwa kina sumu. Kwa hiyo kuna baadhi ya viumbe au baadhi ya samaki, maki tuita samaki wote, awe ni nyoka, awe ni kadha, mpaka khinziru albahri, albahri kalbu albahri, na wote insanu albahri, wote wote ni halali. Kuna vingine, kuna viumbe vingine vifanana na viumbe vilivyo bara, vilivyoko mwituni. Kufanana kwao hakufanyi kwamba viwe ni haramu. Unaweza kufanana kimaumbile, kufanana kwao hakuwezi kufanya kuwa ni haramu au maumbile yao kutisha kwamba hili latisha kwelikweli. Hakufanyi kwamba kiumbe huyo awe ni haramu. Atakuwa haramu kwa sababu nyingine, nao pingine kuwa na madhara na sumu. Na mara nyingine utakuta sumu iko kama walivyokuwa wanyama wengine walivyokuwa na sumu, lakini ukimkosea na taratibu zake, ukimkosea ile sumu inaenea katika nyama yote, huyo anaharibika. Kwa hiyo kwa kujiepusha tu ni kutokumla mnyama huyo. Watu wengi wakawa wanaulizia kuhusiana na uhalali au haramu wa kasa. Kasa ni halali kwa sababu katika wanyama wa baharini, kwa kuwa kasa anakuja kutaga nchi kavu, lakini anaishi baharini, anakuja anafukua kwenye ardhi, anaweka anataga mayai yake, anaingiza kibaharini, atarudi tena baada ya miaka 40. Wanasema yeye akishaweka mayai, basi yakifika wakati wa kutotolewa, vitoto vyaingia zake baharini, haji kuwachukua, vyaingia baharini kwao, lakini mayai yanatagwa nchi kavu. Naelewa? Kwa hiyo haifanyi kwamba eti kasa anaishi bara, kasa anaishi baharini, kuna katika wanyama wa baharini. Lakini mbona afanana kobe? Wafanana tu kasa na kobe, wafanana. Swala jingine, je, mamba, mamba halali au haram? Naweza kujibu kwa nini? Dhinab, lakini unachoona umemhalalisha mamba. Matatizo si kumpata, ukimpiga bunduki basi unakula nyama. Ndiyo, ukishampiga bunduki wala nyama, kama vile watu wanakula nyama ya nani, ya faru, faru si halali. Fisi, fisi ukikaa kibana ondoa mkono, lakini halali haramu? Halali. Tuseme watu wanakula mpaka mafisi wapi? Kuna watu katika baadhi ya miji vitu fulani hawawezi kuvila. Kwa mfano huku kwetu huwezi kumlisha mtu yuru au mburukenge, manake mburukenge amekaa kama vile kenge, mkenge yule. Lakini hebu waambie watu huko Lamu na visiwa vingine, atakuelewa. Yule ni nyama ashinda kuku. Ha? Ni nyama yashinda kuku. Unanielewa sijui? Kwa hiyo wanyama wote wanaoishi baharini ni halali, ndio asili, hiyo ndio asili mpaka ithibitike kwa njia nyingine. Alafu sio elimu kwamba ndio elimu nyingi basi ikawa wewe waangalia vile vitu venye utata kwa watu ndio kwa vile tu kwamba si halali bwana. Watu hawezi kukuelewa. Mamba wewe unakula tu. Tunasema sasa haya madhehebu mapya yamekuja. Watu wanalisha kula mamba. Watu wanalisha kula kadha. Wengine wakwambia kuna watu hawakubali kula kasa. Lakini mpaka utengenezewe ile nyama ya kasa vizuri wewe ujui upelekewa kula hapo. Alafu baadaye uulize unakula nini? Utaagiza mara nyingine. Sio? Utambua huyu ni kasa. Kasa yule anafanana na kobe, ndio huyo huyo sasa. Ndio ushakula. Lakini nyama halali, wengine hawali miswele, unajua miswele? Mimi nahitaji. Ameka kayo. Kuna mdudu anaitwa gigereka, unamjua? Hamjui. Ana miguu mingi namna hii. Sio? Eti Abu Harun wamhitaji. Mswele ni mhitaji. Eh? Chanje. Ana miguu mingi tena mikali kabisa. Sasa wewe ukiletewa alivyo kwamba huyu naye aliwa, utasema a'udhu billah. Lakini ukiletewa nyama yake, pingine ndio sifu imetengenezewa hapo. Basi huwezi kujua. Lakini naye pia usipomla vizuri kuna madhara. Kuna vitu ukila itakuwa ni sababu ya kupata maradhi ya pumu. Haya, tuache masuala haya. Kwa hiyo wanyama baharini, Sheikh Ibn Uthaymeen akaulizwa, je, khinziri al-bahri ni halali? Maadamu yuko baharini, halali. Kama yuko huko baharini ni khinzir, basi wa baharini halali. Binadamu huko kama kuna binadamu halali. Si samaki watu wamuita nguva kwamba ni binadamu, zile ni usturat. Eh? Lakini kama yupo halali. Wamezidisha lakini hayuko hivyo. Kama yupo harama. Yuko lakini si vile wanavyomchora. Si vile wanavyomchora. Kwa hiyo ala kulli hali wanyama wanaoishi baharini ni halali kuliwa. Wapo. Ni wapo majina sana samaki, khinzirul bahri, kalbul bahri, insanul bahri, wote wako. Na kuthibitika hilo ni masahaba katika hadithi ambayo Sheikh itajwa katika sahihain, katika sahih Bukhari, hadithi ipo kuhusiana kisa cha sifil bahri. Masahaba walipokwenda katika vita vya sifil bahri, sio sifil bahri, alafu mara bahari ikawatulia wao, akhraja lahum dabbatan, bahari ikawatulia mnyama mkubwa, nyangumi ilikuwa anaitwa ambar, kwa sababu nyangumi ndio mwenye ambar, sio? Akitapika ndio anatoa kitu kinaitwa ambar. Ni kitu cha thamani, ukipima kilo moja zikupata milioni 11, na yeye akitapika utapika atnani, sio tani, aknani, utapika matani. Lakini hapa kule tayib. Kwa anatoa vitu vya thamani na ni mnyama mkubwa, anaweza kuwameza watu wote walikuwepo hapa. Sasa akatoka bahari ikamtoa, lakini kashakufa. Wengine wakasema maitatu la taakulu, msimle mfu huyo, msimle. Watu wengine wakafanya istidlali na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakaanza kula. Walimla mwezi mmoja. Wanajeshi wakwenda vitani wamemla mwezi mzima wanakula tu. Ni kukata nyama zake wanazitundika. Katika Bukhari, hadithi ile katika Bukhari wanaelezea kwamba walipompima walitoboa ile waqab. Waqab ni tundu la jicho hili. Wakalitoboa wakawa wanachota mafuta kwa ndoo zao kutoka kwenye jicho lile, watia ndoo na chota mafuta. Walipomaliza kulitoa lile jicho, wakaingia mule ndani watu 13 kwenye jicho. Masahaba 13 wakaingia mule ndani kama kwenye chumba hivi, kwenye ghurfa. Wewe upate sura tu ukubwa wa mnyama huyo alikuwaje. Samaki huyo. Wakaingia mule ndani. Si ustura, ni kitu kimetajwa hadithi katika Sahih al-Bukhari, katika mlango wa mambo ya Ghazawat. Watu wakaingia mule ndani wakakaa hapa. Kwa hiyo wamerudi kutoka vitani, watu wamenenepa. Wamenenepa watu. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku baada Mtume alipeleka saria na wakamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam naye pia akaletewa sehemu katika samaki yule. Riwaya zimethibitisha hivyo. Kwa hiyo ni hili mfu wake, ni halali mfu wake. Kwa sababu mnyama kama huyo mfuaje? Mpaka mletewe kama hivyo na Allah tabaraka wa taala. Na haya utokea, mara wasikia Somalia, mara wasikia wapi, mara. Lakini wengine si wakubwa sana, utapata tani mbili, tatu. Lakini huyo ni mnyama mkubwa, wakuliwa mwezi mzima, watu kila siku wanakula ndio chakula chao. Kuna baadhi ya wanyama, sasa kuna baadhi ya wanyama wanaishi kwenye mabwawa na maziwa. Kuna tofauti baina ya bwawa na ziwa, sio? Maziwa yote yana hukumu ya bahari. Maziwa makubwa kama vile Tanganyika. Laitwaje ziwa Tanganyika jina lake kilasi? Nyanza, sio? Nyanza na ziwa Nyasa kule Malawi kwa Tanzania. Na ziwa Victoria na mengineyo. Viumbe vinavyoishi katika maziwa yale yana hukumu ya bahari. Wanyama wa baharini. Ama katika mabwawa yanayokauka sijui wallahu aalam. Sielewi hukumu yake. Naam. Kwa sababu za ujumla za kukataa mnyama au ndege kuliwa ni umeka kaida iko kwamba kullu dhinabin min as-sibai wa dhu makhlabin min at-tuyuri. Kila aliyekuwa anawinda, kwa maana anawinda kwa kutumia meno katika wanyama, minasibai, katika wanyama, wanyama pori wanaotumia meno, anayewinda akawa anasaka nyama, chakula chake kwa kutumia meno, huyo ni haramu. Tofauti na mnyama pingine akawa anajihami wakati mwingine kwa kutumia meno. Hata binadamu anaweza kutumia meno, samaki anaweza kutumia meno, lakini si kwamba yeye atafuta chakula chake kwa meno. Umeelewa? Kwa hiyo tukusudia wale wanyama ambao pato lao linakuja kwa kuwinda kwa kutumia meno. Wale ni haramu kuwala. Kadhalika na wenye kutumia mahlabu min at-tuyur, katika wenye kutumia makucha. Yani jamii al-baz, wanyama wote katika fasila ya al-baz kama vile kipanga, mwewe, tai na wengineo ambao hutumia makucha hasa kwa ajili ya chakula chao, hawa hawafai kuliwa. Lakini kuku wakati mwingine pia hutumia kucha, lakini kwa kujihami. Kwa hiyo haitakuwa ndio asili. Ukitaka kujua hili, na wengine hawaliwi kwa sababu ya ni mustahbatha, kwa kuwa wanakula vitu vichafu. الإمام الدميري كتك حياة الحيوان الكبرى هم يتاجى بهذه ونعمة نتبيه زاو يتاجى ونعمة نتبيه زاو نقومين يهواليوي نهو يكوهيوي هو يكوهيوي تبيه ياكي يكوهي كنا ينجين ونبغي ونهيوي كما كتك لو تاجى كما تاجى كينجة كما باليوي كسب ونفني بغي لأنا كله وشاف العذرة. Kama vile ambavyo kuna baadhi ya wanyama waliwa, wanyama wa halali kama vile bata, kuku, mbuzi, lakini kuna wakati kumla ni haramu, hasa akiwa ni jalala. Jalala ikiwa kuku umemwachia tu ala kitu chochote ni haramu, tumemshika mchinja wala haifai, kwa sababu ni jalala, mpaka umfungie yule kwa muda wa siku 3 takriban ndio ukamate uchinje. Umeelewa? Kwa sababu yule anakula uchafu mwingi tu. Bata hivyo hivyo, kwa umfungie kwanza. Kama umewafungia fabiha wanema, kwamba wajua kwamba hawa hawali ile kitu fulani na kitu fulani. Lakini umemwachia tu, enda anakata mitaa, kwa mtawa kumina ngabi suji huko, kashafu pasuwa kena zake. Uwa fai, kamata tu hapo hapo nakula. Mfahamu, kwa mnyama ambaye ni jalala pia hata faa kwa sababu hiyo sasa. Lakini kuna wawabiti hizi mitajwa. Sasa fisi hayuko katika hao. Ha? Fisi hayuko katika hao. Ndio wanawachuoni wanamtaja kwamba fisi ni katika wanyama halali wanauliwa. Adhabu. Lakini katika miji yetu halili hawali wanyama wao. Na fisi ana meno makali. Ukikusanyika simba hawezi kusogea. Lakini ndio hivyo utajwa hivyo. Na mamba hayumo katika hao. Mamba hijamika usabiri katika jamii ya samaki na wenye kutambaa. Kwa hiyo wanaochuoni wamefikia kusema mamba halali, lakini tutazungumza sasa, si kwamba ndio masuala ya fatwa usema kwenye mimbari. Watu wanaharamisha mamba, wanaharamisha fisi, eh? Katika miji watu hawatumii vitu hivyo. Yatosha, wanawake naona muda unakwenda sana. Wa kuangaliwa. Je, nayo na hukumu ya bahari au la? Lakini wanyama wanaishi baharini na zile sehemu ambazo zina hukumu ya bahari ni halali kuliwa, ila kama itatokea haramu basi ni kwa njia nyingine na si kwa kufanana. Huko baharini kuna viumbe wengi tofauti na hawa unaoona wewe. Watu wakienda wamerudi na tasi, wamerudi na kolekole, pweza, hiyo ndio unaojua wewe. Lakini kuna viumbe vingi vya ajabu. Wako nyoka wa baharini, wako mbwa wa baharini, nguruwe wa baharini, na vitu vingi vingi tena vikubwa vikubwa, kwa sababu katika bahari kuna misitu mikubwa, kuna mawe makubwa, milima na majabali ya kutisha, kinyume na huko ardhini. Kuna mito, sio? Kuna mito ya maji matamu hasa yanayopita katika bahari, na hii ni katika uwezo wa Allah tabaraka wa taala mkubwa.